wanakuchekelea, eti wanafurahia, wanaona ni kwamba umekwisha. Anguko lako wapo watu wanakusema vibaya, mana moyo wa mtu ni Mungu anaujua. Haifai kufa moyo sababu unachekwa, umedharauliwa, aibu imekupata wewe. Inua macho mtazame Mungu, wokovu uko kwake, atakupa nguvu tena, utaweza kusimama. Simama tena, afya yako Mungu anaweza kurudisha tena. Wenye manza usilie, na ujitie nguvu tena, na uendelee mbele, Mungu yuko nawe. Kuna matumaini makubwa kwa mti uliokatwa, mti ulioangushwa, ya kwamba utachipuka tena. Usijali kusomewa, hiyo ni kawaida, Mungu atakupa nguvu, aibu yako itakwisha. We simama, simama tena, simama tena, ukianguka unaweza kusimama tena. Jitie nguvu tena, simama tena, nayo nayo nafasi ya kuweza kusimama tena. Nyamaza usilie, ya kuweza kusimama tena.